بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة مباركة كوثر جملة سورة هاي مكي داراي نو آية سي آية يك ركو در ترتيب مصحفي 180 ودر ترتيب نزول 15 سورة است. بعد سورة مباركة عاديات نازل گردیده. سورة مباركة بطور خالص براي رسول اكرام صلى الله عليه وسلم شرف نزول یافته، مانند سوره مبارکه ضحا و انشراح. بنابراین در حقیقت سوره مبارکه در یک مقطعی نازل شده که حضرت ابراهیم علیه السلام پسر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از دنیا که رحلت کرده بود، طبیعی که من حیث یک پدر جگرخون شده بود. امیه خلا، عاص بن وائل و ولید بن غیره ایتان گفتند چی میکنی؟ این یک بچه داشت او هم رفت دون بیرویده شد دیگه ای هم یک چند روز بعد میموره از شرش خلاص میشه. تسلی خود ندادن بلکه تبلیغات در ورایشان شروع کرد. الله جل جلاله خاطر پیغمبر را جمع میکند و برش میفرماید که انا اعطینا الکوثر، یقینا که به حقا که عطا کردیم برای تو الکوثر، کوثر را. کوثر چی است؟ کوثر به معنای حوض است که الله جل جلاله، نهر است که الله جل جلاله در جنت برای پیغمبر علیه السلام عطا می کند. امام بخاری چگونگی حوض را توصیف می دارد از زبان پیغمبر علیه السلام که حوض کوثر نهر است در جنت که کناره هایش از طلا، مجاریش از یاقوت و در و تربتش خوشبو از مسک، آب شیرینتر از عسل و سفید از برف. هر کسی که جرقه از آن را بنوشد دیگر باز تشنه نمی شود. یعنی معنی چی؟ اگر جرقه از را تو در دنیا بنوشی دیگر تو تشنه نمی شود. و گلاس هایی که در گرداگرد از او گذاشته شده از ستاره های دنیا، آسمان دنیا که بیشتر تر است. در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که پیغمبر علیه السلام انگامی که مسلمان ها وارد میشن برش میدهد در محشر یزی استفاده بکن، یکی از جوهایش به مو مسیر است. بعد یک تعدادی که میاین ملائکه کرام او را نمیماند و پیغمبر خدا که مسلمان است گفت نه، تو نفهمیدی که بعد از اسلام چی کار کرد. بعد از اسلام ایتو کارایی را کرد که دین بگی بدنام کرد، از این خاطر اینا مانع از این هستند. به این دین ایتو کارایی کردن که مسلمانان را از دین بیزار کردن که امیر خم مسلمان پاشا را بلند بکشین وند است سیجنه امیر خنگفا را بودم اخو دین بدنام کردی. کلکین نفر سعی کو یک نفر دیدم که کلکین در شانهش است آمده هم بردم سر کتت آمر را که خیرات خوب باشد ایش سعی ایخو ای داشانه چیز ای را خریدی؟ نه، کجا خریده بود؟ از خانه مسلمان دزدیش کرده بود. بدان اینوی مردم هم دین بدنام کردن که دین بدنام کردن پر ملائکه میگه ای از این حوض کوثر استفاده کردن نمیتی لعنتی ای را دور بگو که دین بدنام کرد. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که کوثر به معنی خیر کثیر است، زیرا خیر کثیری که گفتیم همه معانی داخل می شود، از جملهش حوض و از جملهش نبوت، قرآن کریم، حکمت، سنت مداوم. سنت مداوم خیر کثیر است. شما ببینید که هر انسان من حیث انسان که یک کاری کرده باشد کل کارش تقلید نمیشد، هر کاری کسی تقلید نمیشد. خاص پیغمبر ما علیه السلام کل کارش تقلید میشد. الله ایچ یک حکمت دریجه انداخته که تعجب انسان میکند، یک سنتی که در ذهن نظرت بیه که ای خود ضعیف است ایره نمیکنم، الله او سنت به یک کس دیگری قوی جلوه میدهد و تو سرش عمل میکند. نمونش ببینید، دستاره که در نماز میگیرین به سر سینه اقتداد میکنید، زیر ناف دیگه میگیرد، ایلا دیگه کس میکند، سر ناف دیگه کس میگیرد، چه رقم هست؟ بنان خداوند مطال کسی را توظیف میدهد که سنت زنده نگاه دارد، ایچ امکان نارد که سنت زیر پای شد، همیشه خیر مداوم داره میگیرد. از این خاطر هر کسی که دیدی که سنت را عمل کرد ولو که ضعیف هم بود شکر بکش که تو یک پیامبری هست که کل کارش تقلید میشود، مخالفت با سنت نکود، سنت توهین نکو، نه تا سر سنت. بنام از جملهش این اعطینا کالکوثر سنت مداوم. درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم. سنت مداوم است. هیچ مجلس نیست که او مجلس دیندارا باشد و نام پیغمبر علیه الصلاه و السلام نگیرد. این تو مجلس پیدا کردن نمیتونی. شما که یکی از علما بشینید بیش از چندین بار نام پیغمبر علیه الصلاه و السلام گرفته میشد و درود بر او گفته میشد. این خیلی کثیر است. شفاعت پیغمبر علیه الصلاه و السلام در روز محشر. این هم شفاعت خیلی کثیر است. روی این اساس پیروان بسیار زیاد خیلی کثیر. ای ابن عاص ابن وائل، ای امیه خلاف، ای دیگه ولی، ای کسایی که تو را میگه ابتر سیره ترک بکو. اینا اعطینا کالکوثر، ما پیروان بسیار زیادی را به تو دادیم که همانند فرزندانت، احترامت، دوستت و دوستت دارد. روش تو را دوست دارد. نه امر عاص کسی دوست دارد و نه دیگر رایش کسی دوست دارد. دیگه خیلی کثیر چیز. این اعطینا کالکوثر، نه گفته بودن خوب شد که بچه شمار دیگه کسی مدافع از این نیست. نه، ما برای تو دادیم پیروزی بر دشمن را، تو سر دشمنت غلبه دادیم. و پیغمبر علیه السلام که الله جل جلاله به ما قوت داد که یک ما دورتر دشمن از پیش میترسد. فتوحات الله جل جلاله برش میدهد، شرق و غرب الله فتح کرد و غیره. دستاورد هایی که مسلمان ها الحمدلله دارن کلش از فیوزات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است. انا اعطیناک الکوثر، یقینا که حقا که ما عطا کردیم برای تو حوض کوثر را. از جملهش حوض کوثر. فصلی لربک وانحر، پس نماز گذار برای پروردگارت. وانحر و قربانی بکو. وانحر قربانی بکو. ان شانئک هو الابتر، مسلما هر آن دشمن تو همان است الابتر، دنبوریده و قطع نسل شده. دشمن تو دنبوریده است که نام خیر را از خود به یادگار نگذاشت جز نفرین را. اونو دنبوریده است. ارشاداتی که سوره مبارکه برای ما شما میدهد، اولیش است که بیان اکرام الله جل جلاله از پیامبر بزرگش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دوم، وجوب اخلاص در عبادت، خصوصا در نماز و قربانی. این دو چیز بسیار باید چی بکن؟ اخلاصتان را در نماز، اخلاصتان را در قربانی باید در سر لوحه کارتان باشد. و پیغمبر علیه السلام قرآن پیغمبر خدا می فرماید که ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله نه به قوارایتان می بیند که چقدر قوی و چاق است، نه به مقبولیتان می بیند، ولی الله به اعمالتان می که مطابق با شرع است و الله به خلوص نیتتان میبیند. اردویش اصلاح بکنید. سوم، تأکید دی احادیث کوثر. هر قدر احادیث که در باب کوثر آمده کلش صحت مکس دارد و کلش ما شما قبول داریم.